ชานะสภาคไน496สหชาตปัจจัยกับชานปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับชานปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับชานปัจจัยมีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยกับชานปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยกับชานปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับชานปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับชานปัจจัยมีเจ็ดวาระสามัญญคตนา497ปัจจัย5คือชานะสหชาตะนิตยะอัตถิและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัย6คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตยะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย7คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คือชานะสหชาตะนิตยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บอวิปากะ4ปัจจัย6คือชานะสหชาตะนิตยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะอัญญนิตยะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คือชานะสหชาตะนิตยะวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตยะวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สอินทรียคตนา498ปัจจัย6คือชานะสหชาตะนิตยะอินทรียอัตถิและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัย7คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตยะอินทรียอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตยะอินทรียสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย7คือชานะสหชาตะนิตยะอินทรียวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บอวิปากะ4ปัจจัย7คือชานะสหชาตะนิตยวิปากะอินทรียอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินทรียนัตอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินทรียสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะนิตยวิปากะอินทรียวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินทรียวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี5วาระในวงเล็บสวิปากะ5สมัคคคตนา499ปัจจัย6คือชานะสหชาตะนิตยมัคคะอัตถิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย7คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตยมัคคะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะอัญญมัญญานิตยมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย7คือชานะสหชาตะนิตยมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บอวิปากะ4 ปัจจัยเจ็ดคือชานะสหชาตะนิตยวิปากะมัคคะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากะมัคคะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะนิตยวิปากะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สอินทริยมัคคะคัตนา500ปัจจัย7คือชานะสหชาตะนิตยอินทริยมัคคะอัตถิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะอัญญมัญญนิตยอินทริยมัคคะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญนิตยอินทริยมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย8คือชานะสหชาตะนิตยอินทริยมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากะ4ปัจจัย8คือชานะสหชาตะนิตยวิปากะอินทริยมัคคะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คือชานะสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากะอินทริยมัคคะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย10คือชานะสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากะอินทริยมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คือชานะสหชาตะนิตยวิปากะอินทริยมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย10คือชานะสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากะอินทริยมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ5ชานะมูลกนัยจบมัคคัสภาคนัย501เหตุปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี7วาระอัญญมัญญปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี1วาระอินทริยปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี7วาระชานะปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมี7วาระมัคคสามัญญคตนา502ปัจจัย5คือมัคคสหชาตะนิตยอัตถิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย6คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญนิตยอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย7คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญนิตยสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย6คือมัคคสหชาตะนิตยวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากะ4ปัจจัย6คือมัคคสหชาตะนิตยวิปากะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย7คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย7คือมัคคสหชาตะนิตยวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระ ปัจจัย8คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สอินทรียคตนา503ปัจจัย6คือมัคคสหชาตะนิตยอินทรียอัตถิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย7คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยอินทรียอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย8คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยอินทรียสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย7คือมัคคสหชาตะนิตยอินทรียวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากะ4ปัจจัย7คือมัคคสหชาตะนิตยวิปากะอินทรียอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินทรียอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินทรียสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คือมัคคสหชาตะนิตยวิปากะอินทรียวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินทรียวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ5สัจฌานคตนา504ปัจจัย6คือมัคคสหชาตะนิตยฌานะอัตถิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย7คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยฌานะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย8คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยฌานะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย7คือมัคคสหชาตะนิตยฌานะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากะ4ปัจจัย7คือมัคคสหชาตะนิตยวิปากะฌานะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะฌานะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะฌานะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คือมัคคสหชาตะนิตยวิปากะฌานะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะฌานะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ5สอินทรียฌานคตนา505ปัจจัย7คือมัคคสหชาตะนิตยอินทรียฌานะอัตถิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย8คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยอินทรียฌานะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย9คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยอินทรียฌานะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย8คือมัคคสหชาตะนิตยอินทรียฌานะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากะ4ปัจจัย8คือมัคคสหชาตะนิตยวิปากะอินทรียฌานะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินทรียฌานะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย10คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินทรียฌานะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คือมัคคสหชาตะนิตยวิปากะอินทรียฌานะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระปัจจัย10คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินทรีย ชานะวิปยุตตาอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สาธิปติอินทรียคตนา506ปัจจัย7คือมัคคะอธิปติสหชาตะนิตยะอินทรียะอธิและอวิคตะมี7วาระปัจจัย9คือมัคคะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอินทรียะสัมปยุตตาอธิและอวิคตะมี3วาระปัจจัย8คือมัคคะอธิปติสหชาตะนิตยะอินทรียะวิปยุตตาอธิและอวิคตะมี3วาระในวงเล็บอวิปากะ3ปัจจัย8คือมัคคะอธิปติสหชาตะนิตยวิปากะอินทรียะอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย10คือมัคคะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยวิปากะอินทรียะสัมปยุตตาอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คือมัคคะอธิปติสหชาตะนิตยวิปากะอินทรียวิปยุตตาอติและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ3สเหตุอินทรียคตนา507ปัจจัย7คือมัคคะเหตุสหชาตะนิตยอินทรียอติและอวิคตะมี4วาระปัจจัย8คือมัคคะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอินทรียะอติและอวิคตะมี2วาระปัจจัย9คือมัคคะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะอินทรียะสัมปยุตตาอติและอวิคตะมี2วาระปัจจัย8คือมัคคะเหตุสหชาตะนิตยะอินทรียะวิปยุตตาอติและอวิคตะมี2วาระในวงเล็บอวิปากะ4ปัจจัย8คือมัคคะเหตุสหชาตะนิตยวิปากะอินทรียะอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คือมัคคะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยวิปากะอินทรียะอัตไถและอวิคตะมี1วาระปัจจัย10คือมัคคะเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินทรียะสัมปยุตตาอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย9คือมัคคะเหตุสหชาตะนิตยวิปากะอินทรียะวิปยุตตาอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย10คือมัคคะเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินทรียะวิปยุตตาอติและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ5สเหตาธิปติอินทรียคตนา508ปัจจัย8คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะนิตยอินทรียอติและอวิคตะมี4วาระปัจจัย10คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญานิตยอินทรียสัมปยุตตาอติและอวิคตะมี2วาระปัจจัย9คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะนิตยอินทรียวิปยุตตาอติและอวิคตะมี2วาระในวงเล็บอวิปากะ3ปัจจัย9คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะนิตยวิปากะอินทรียอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย11คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปากะอินทรียะสัมปยุตตาอติและอวิคตะมี1วาระปัจจัย10คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะนิตยะวิปากะอินทรียะวิปยุตตาอติและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ3มัคคะมูลกนัยจบสัมปยุตตสภาคนัย509เหตุปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระสาชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนิสยปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอ อินทรียปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระชานปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตคตนา510ปัจจัย6คือสัมปยุตตสาชาตะอัญญมัญญานิตยะอธิและอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บอวิปากะ1ปัจจัย7คือสัมปยุตตสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอธิและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ1สัมปยุตตมูลกนัยจบวิปยุตตสภาคนัย511เหตุปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสี่วาระสหชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอุปนิสัยปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตมิตสกะคตนา512ปัจจัย3คือวิปยุตตาอัตถิและอวิคคตะมี5วาระปัจจัย4คือวิปยุตตานิตยะอัตถิและอวิคคตะมี5วาระปัจจัย5คือวิปยุตตาอธิปตินิตยะอัตถิและอวิคคตะมี4วาระปัจจัย5คือวิปยุตตานิตยะอินทรียะอัตถิและอวิคคตะมี3วาระปกิณกะคตนา513ปัจจัย4คือวิปยุตตปัจฉาชาตะอัตถิและอวิคคตะมีสามวาระปัจจัย5คือวิปยุตตนิตยปุเรชาตะอัตถิและอวิคคตะมีสามวาระปัจจัย6คือวิปยุตตอารมณนิตยปุเรชาตะอัตถิและอวิคคตะมีสามวาระปัจจัย8คือวิปยุตตอารมณอธิปตินิตยะอุปนิตยะปุเรชาตะอัตถิและอวิคคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย6คือวิปยุตตานิตยะปุเรชาตะอินทรียะอัตถิและอวิคคตะมีหนึ่งวาระสหชาตะคตนา514ปัจจัย5คือวิปยุตตาสหชาตะนิตยะอัตถิและอวิคคตะมีสามวาระปัจจัย6คือวิปยุตตาสหชาตะอัญญมัญญานิตยะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บอวิปากะ2ปัจจัย6คือวิปยุตตาสหชาตะนิตยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คือวิปยุตตาสหชาตะอัญญมัญญานิตยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ2วิปยุตตมูลกนัยจบอธิสภาคนัย515เหตุปัจจัยกับอธิปัจจัยมี7วาระอารมณปัจจัยกับอธิปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยกับอธิปัจจัยมี8วาระสหชาตปัจจัยกับอธิปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับอธิปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยกับอธิปัจจัยมี13วาระอุปนิตยปัจจัยกับอธิปัจจัยมี1วาระปุเรชาตปัจจัยกับอธิปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับอธิปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับอธิปัจจัยมี7วาระ วิปากปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี7วาระฌานปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยกับอัตถิปัจจัยมี13วาระอัตถิมิตสกะคตนา516ปัจจัย2คืออัตถิและอวิคตะมี13วาระปัจจัย3คืออัตถินิสยะและอวิคตะมี13วาระปัจจัย3คืออัตถิอธิปติและอวิคตะมี8วาระปัจจัย4คืออัตถิอธิปตินิสยะและอวิคตะมี8วาระปัจจัย3คืออัตถิอาหาระและอวิคตะมี7วาระปัจจัย3คืออัตถิอินทรียะอวิคตะมี7วาระปัจจัย4คืออัตถินิสยะอินทรียะและอวิคตะมี7วาระปัจจัย3คืออัตถิวิปยุตตะและอวิคตะมี5วาระปัจจัย4คืออัตถินิสยะวิปยุตตะและอวิคตะมี5วาระปัจจัย5คืออัตถิอธิปตินิสยวิปยุตตะและอวิคตะมี4วาระปัจจัย5คืออัตถินิสยอินทรียะวิปยุตตะและอวิคตะมี3วาระปกิณณกะคตนา517ปัจจัย4คืออัตถิปัจฉาชาตะวิปยุตตะและอวิคตะมี3วาระปัจจัย3คืออัตถิปุเรชาตะและอวิคตะมี3วาระปัจจัย5คืออัตถินิสยปุเรชาตะวิปยุตตะและอวิคตะมี3วาระปัจจัย4คืออัตถิอารมณปุเรชาตะและอวิคตะมี3วาระปัจจัย6คืออัตถิอารมณนิสยปุเรชาตะวิปยุตตะและอวิคตะมี3วาระปัจจัย6คืออัตถิอารัมมณะอธิปติอุปนิสติยปุเรชาตะและอวิคตะมี1วาระปัจจัย8คืออัตถิอารัมมณะอธิปตินิสติยอุปนิสติยปุเรชาตะวิปยุตตะและอวิคตะมี1วาระปัจจัย6คืออัตถินิสติยปุเรชาตะอินทรียวิปยุตตะและอวิคตะมี1วาระสหชาตคตนา518ปัจจัย4คืออัตถิสหชาตะนิสยะและอวิคตะมี9วาระปัจจัย5คืออัตถิสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะและอวิคตะมี3วาระปัจจัย6คืออัตถิสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะสัมปยุตตะและอวิคตะมี3วาระปัจจัย5คืออัตถิสหชาตะนิสยะวิปยุตตะและอวิคตะมี3วาระปัจจัย6คืออัตถิสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปยุตตะและอวิคตะมี1วาระในมึงเล็บอวิปากะ5ปัจจัย5คืออัตถิสหชาตะนิสยะวิปากะและอวิคตะมี1วาระปัจจัย6คืออัตถิสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะและอวิคตะมี1วาระปัจจัย7คืออัตถิสหชาตะอัญญมัญญานิสยวิปากะสัมปยุตตะและอวิคตะมี1วาระปัจจัย6คืออัตถิสหชาตะนิสยวิปากะวิปยุตตะและอวิคตะมี1วาระปัจจัย7คืออัตถิสหชาตะอัญญมัญญานิสยวิปากะวิปยุตตะและอวิคตะมี1วาระสวิปากะในวงเล็บสวิปากะ5อัตถิมูลกนัยจบนัตถิสภาคไนย519อนันตรปัจจัยกับนัตถิปัจจัยมี7วาระสมานันตรปัจจัยกับนัตถิปัจจัยมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนัตถิปัจจัยมี7วาระอาเสวนปัจจัยกับนัตถิปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับนัตถิปัจจัยมี1วาระวิกตปัจจัยกับนัตถิปัจจัยมี7วาระนัตถิคตนา520ปัจจัย5คือนัตถิอนันตระสมานันตระอุปนิสัยยะและวิคตะมี7วาระปัจจัย6คือนัตถิอนันตระสมานันตระอุปนิสัยยะอาเสวนะและวิคตะมี3วาระ ปัจจัย6คือนัตถิอนันตระสมานันตระอุปนิสติยกรรมะดวิกตะมีหนึ่งวาระนัตถิมูลกนัยจบวิกตะสภาคนัย521อนันตระปัจจัยกับวิกตปัจจัยมีเจ็ดวาระสมานันตระปัจจัยกับวิกตปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสติยปัจจัยกับวิกตปัจจัยมีเจ็ดวาระอาเสวนปัจจัยกับวิคตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตคตนา522ปัจจัย5คือวิคตอนันตระสมานันตระอุปนิสติยะและนัตถิมีเจ็ดวาระปัจจัย6คือวิกตะอนันตระสมานันตระอุปนิสติยะอาเสวนะและนัตถิมีสามวาระปัจจัย6คือวิกตะอนันตระสมานันตระอุปนิสติยะกรรมะและนัตถิมีหนึ่งวาระวิกตะมูลกนัยจบอวิกตะสภาคนัย522เหตุปัจจัยกับอวิกตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอารามณปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีแปดวาระสหชาตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระฌานปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีสิบสามวาระอวิคตมิสกะคตนา524ปัจจัย2คืออวิคตะและอัตถิมี13วาระปัจจัย3คืออวิคตะนิสัยและอัตถิมี13วาระปัจจัย3คืออวิคตะอธิปติและอัตถิมี8วาระปัจจัย4คืออวิคตะอธิปตินิสัยและอัตถิมี8วาระปัจจัย3คืออวิคตะอาหาระและอัตถิมี7วาระปัจจัย3คืออวิคตะอินทรียะและอัตถิมีเจ็ดวาระปัจจัย4คืออวิคตะนิสัยอินทรียะและอัตถิมีเจ็ดวาระปัจจัย3คืออวิคตะวิปยุตตะและอัตถิมี5วาระปัจจัย4คืออวิคตะนิสัยวิปยุตตะและอัตถิมี5วาระปัจจัย5คืออวิคตะอธิปตินิสัยวิปยุตตะและอัตถิมี4วาระปัจจัย5คืออวิคตะนิสัยอินทรียะวิปยุตตะและอัตถิมี3วาระปกิณณกะคตนา525ปัจจัย4คืออวิคตะปัจฉาชาตะวิปยุตตะและอัตถิมี3วาระปัจจัย3คืออวิคตะปุเรชาตะและอัตถิมี3วาระปัจจัย5คืออวิคตะนิสัยปุเรชาตะวิปยุตตะและอัตถิมี3วาระปัจจัย4คืออวิคตะอารัมมณปุเรชาตะและอัตถิมี3วาระปัจจัย6คืออวิคตะอารัมมณนิสัยปุเรชาตะวิปยุตตะและอัตถิมี3วาระปัจจัย6คืออวิคตะอารัมมณอธิปติอุปนิสัยปุเรชาตะและอัตถิมี1วาระปัจจัย8คืออวิคตะอารัมมณอธิปตินิสัยอุปนิสัยปุเรชาตะวิปยุตตะและอัตถิมีหนึ่งวาระปัจจัย6คืออวิคตะนิสัยปุเรชาตะอินทรียวิปยุตตะและอัตถิมีหนึ่งวาระสหชาตคตนา526ปัจจัย4คืออวิคตะสหชาตะนิสัยและอัตถิมี9วาระ ปัจจัย5คืออวิคตะสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะและอัตถิมี3วาระปัจจัย6คือวิคตะสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะสัมปยุตตะและอัตถิมี3วาระปัจจัย5คือวิคตะสหชาตะนิตยะวิปยุตตะและอัตถิมี3วาระปัจจัย6คือวิคตะสหชาตะอัญญมัญญะนิตยะวิปยุตตะและอัตถิมี1วาระในวงเล็บอวิปากะ5ปัจจัย5คือวิคตะสหชาตะนิตยวิปากะและอัตถิมี1วาระปัจจัย6คือวิคตะสหชาตะอัญญมัญญะนิตยวิปากะและอัตถิมี1วาระปัจจัย7คือวิคตะสหชาตะอัญญมัญญะนิตยวิปากะสัมปยุตตะและอัตถิมี1วาระปัจจัย6คืออวิคตะสหชาตะนิตยวิปากะวิปยุตตะและอัตถิมี1วาระปัจจัย7คืออวิคตะสหชาตะอัญญมัญญะนิตยวิปากะวิปยุตตะและอัตถิมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ5อวิคตะมูลกนัยจบการนับอนุโลมแห่งปัญหาวานจบ